Gładzi peria, kono, kono, kono. Nowa prezencja. Tak to widzę. Kolejny projekt. Kolejny projekt z duchem czasu. ZIP. Tak. Tak to widzę. Następna płyta. Kono. Bo to do ciebie prosto od serca. Wiesz, najnowsza wersja. Ta. Hello.